Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio, sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy y te hace una señal. Lees nombres en tu agenda, sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos, una vez más, en 80 vinilos por hora, en su edición número 106. Volumen número 60 de Enciclopedia Musical Estatal dos años 80. Seguimos con la letra L y, bueno, pues vamos a por ellos. Sí, oímos a por los coyotes. Thank you. Los Coyotes no ano 1982 editando su primeiro single, Extraño Corte de Pelo. Xunto a Víctor Abundancia compuñan a banda Fernando Gilabert como guitarrista, Ramón Peñas no contrabaixo e Fernando del Valle aos tambores. Os seus directos adquiren fama de auténticas festas. E é que, ademais do rock and roll clásico, as súas influencias serán outras moitas, desde clásicos do rhythm and blues até renovadores como os Stray Cats. Naquela primeira etapa, o son vaise ensuciando e o grupo vai evolucionando cara a un rockabilly cavernoso primitivo. Eses cambios de son traen como resultado variacións naquela primeira formación e antes de gravar este single que estamos a ouvir, que tarda en chegar, como non podía ser menos, Ramón Peñas, o contrabaixista, marcha a Bulldog, unha banda de corte máis clásico do primitivo e pioneiro rockabilly estatal. Imos con outra peza máis deste primeiro single, 1982, Líos en el cine. Líos en el cine, outra das composicións dese primeiro single, realmente un EP, xa que tiña tres cancións, 7 pulgadas, publicado en 1982 por Gasa, Grabaciones Accidentales. A historia comeza na segunda metade dos anos 70 do século pasado. Víctor Aparicio, Víctor Abundancia ou Víctor Coyote, que de todas esas maneiras podedes chamar pola calle a este tipo, é un mozo inquedo e imaginativo que aterra en Madrid procedente da súa tui natal na provincia de Pontevedra, moi pertiño de Vigo. Como moitos outros xoves de provincias, chega para estudar na universidade, no seu caso para cursar a carreira de Belas Artes. Claro que, por daquela, para un mozo con talento artístico para a música, o debuxo, o deseño, a dirección de vídeo e a escritura, Madrid comezaba a ofrecer cousas moito máis interesantes cas aulas da facultade. Estaba a fraguarse esa explosión de creatividade que no mundo anglosaxón conformouse en movimentos como o punk e a nova ola, e que Madrid vaise misturar con outros ingredientes para dar lugar ao que se coñece como la movida. Nela, Víctor Aparicio, Víctor Coyote, Víctor Abundancia, como vos queirades, está chamado a liderar un dos grupos musicais máis imaginativos, coloristas, orixinais e inquedos do momento, Los Coyotes. Los Coyotes, fechando ese primeiro traballo discográfico publicado por Gasa, Grabaciones Accidentais, en 1982. Ouvíamos La Estación Fantasma. Logo deste EP, tras un cambio na batería, que pasa a ser ocupada polo mítico Carlos Torero, que en tantas formazóns percutiu a súa batería, entran nos estudios Quirios a gravar e como resultado editan naquel seguinte ano, 1983, Ella es tan extraña. un disco, xa un pouco máis grande, 12 pulgadas, que contiña 4 cancións, nesa liña crampiana dos Cramps. Imos coa peza que da título ao traballo, Ella es tan extraña. Ella es tan extraña, a peza que da título o segundo traballo discográfico de Los Coyotes, liderados por Víctor Abundancia. Neste caso, un formato 12 pulgadas, maxi, o típico maxi, pero que servía pues, para que os grupos realizaran unha especie de mini LP e publicaran, neste caso, 4 cancións. E esta abría o traballo, a primeira da cara. Todas estas cancións van na mesma liña, así o estilo Cramps, e a súa portada, a portada deste traballo, está realizada en 3 dimensións, inspirada no seu diseño gráfico polo Off the Bone dos propios Cramps. Por certo, que o traballo discográfico, que ainda se pode conseguir así si buscades como coleccionistas, incluía un agasallo, unhas gafas 3D para disfrutar doutra dimensión coyotiana. Ben, imos con unha peza máis deste traballo, esta que eliximos a primeira da cara B. Muévete. trago, ¿qué intentas hacer? Tus ojos en blanco sin mirarme, ¿qué pretenden ver? La situación es grave, es que no lo veo. Los Coyotes, en 1983, o seu segundo traballo discográfico, este Muévete. A banda de Víctor Abundancia, que foi profesor de debuxo nun colexo e todavía imparte algunha clase en escolas de deseño. Exerce actualmente de deseñador, de ilustrador e de director de videoclips para grupos como Los Rodríguez. En Radio Gladys Palmera presentou un programa de radio, La lógica de los ópticos. Debuxou cómics por encargo, escribiu contos para nenos e até colou unha canción súa como sintonía da Volta a España. Imos con unha peza máis deste segundo traballo discográfico de Los Coyotes, este 12 pulgadas, con 4 cancións, por exemplo, esta que fecha o traballo, Trabajando en el verano, que aproveitamos para dedicar a toda esa xente que está aí currando, como nos aquí, por amor o arte. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. 300 kilos, unha das cancións do terceiro single de Los Coyotes, terceiro vinilo. 1983, de novo Grabaciones Accidentais, Gasa, e esta extraordinaria cara B que marcaría un antes e un despois na carreira de Víctor Abundancia. Nada máis e nada menos cun xiro latino na música de Los Coyotes. E que unha persoa aberta e inqueda, como era Víctor, comezou a investigar a raigumes dalgún dos seus clásicos favoritos. Nun dos relatos do seu libro Cruce de Perras e outros relatos dos 80, publicado por Visual Books en 2006, Víctor Abundancia explica que unha deidade folclórica venezolana, María Lionza, deusa da natureza, os ventos fortes, os ríos e mares, do amor, da paz, da fortuna e da armonía, se lle pareceu en soños e lle convence para que abra as súas músicas e letras ao son e a reivindicacións latinas. Ao marse dos irónicos relatos de Víctor Abundancia nese libro, outra explicación posible é que lle gustaba visitar con frecuencia o rastro madrileño, onde adquiría discos con composicións de José Alfredo Jiménez, Chabuca Granda e outros grandes da música latina. E esa música, pouco a pouco, convertiuse nunha influencia fundamental tanto como para dar un xiro de 180 graos ás súas composicións. Apostando polos sons quentes, a mestizaxe, os ritmos latinos, aínda cando ninguén o facía no panorama rock daquel estado español dos primeiros 80. Un domingo me fui a la ciudad, el señor mono quería despistar. El mono de los coyotes, publicado en formato maxi, xa con tres cipreses, cambian de compañía, en 1974 e posteriormente no seu primeiro e flamante primeiro LP, Mujer y Sentimiento, editado un ano despois, 1975, pola propia Tres Cipreses. Un sensacional debut en longa durazón que constitúe o paso definitivo cara ao rock latino. Din as crónicas que un disco fascinante, tremendamente imaginativo e innovador, tanto en músicas como en letras, que está considerado con merecimento como un dos mellores da historia do rock español. Todavía está cheo de ritmos surfeiros, rockabilis e psicobilis e até punks, pero xa impregnados de melodías, arranxos e textos exóticos e exuberantes. Imos con a peza máis deste primeiro gran disco de los Coyotes, LP 1985, Mujer y Sentimiento, esto leva por título 100 guitarras. Cuando tú rompes mi corazón, 100 guitarras lloran en nuestro adiós. Tu fuerza de hembra me hizo sonreír, las notas más tristes sonaron para mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Las madres sintieron demasiadas hijas que encendieron la mecha de la rebelión. De nuevo frente María Leonza tiene tomada toda la región. Guitarras, outro dos éxitos de Los Coyotes na súa etapa latina, iniciada nestes mediados dos anos 80 e sobre todo ben patente no seu primeiro LP Mujer y Sentimiento, publicado na nova compañía discográfica que os acolle, Tres Cipreses, en 1985. Precisamente falando de patentes, Patente Latina, la Patente Latina é un dos relatos dese libro do que falábamos antes, Cruce de perras y otros relatos de los 80, publicado por Visual Books en 2006, escrito por Víctor Coyote, Víctor Abundancia, o como vos quixer, no que de maneira simbólica asusta contas sobre o seu lugar na historia da nosa música, da música estatal, o que ocupa e o que debera ter ocupado. Según este relato, situámonos no ano 2036. Un xubilado Víctor Aparicio Abundancia vive casi na indixencia. aínda que foi o primeiro en utilizar a fórmula do rock latino a principios dos anos 80, outro colega patentou o invento tras acudir a un concerto de Los Coyotes no Rocola de Madrid. Ese outro é Santiago Auserón, que naquela época, conta o relato, é o músico premiado, influinte e venerado. Desde o asilo, Víctor Aparicio observa pola televisión como lle dan a Auserón o premio pola labor de toda unha vida dedicada á recuperación e renovación da música latina na comunidade europea. O noso heroe, entón, proponlle a Auserón que organice un disco homenaxe que lle saque de apuros económicos. Pero a intención, en realidade, é a de abrir unha fenda por onde saíra o sangue latino que vampíricamente lle tiña succionado naquel concerto do Rocola. Pois sí, así con esa ironía e con ese sentido de humor toma Víctor Coyote que Santiago Auserón se levara un pouco a fama, ¿no?, de ter introducido, inserido de maneira pioneira a música latina na música estatal. Aí fica ese relato, esa anécdota que vos estamos contando. Imos con a peza máis deste primeiro LP latino de Los Coyotes, 1985, Tres Cipreses. Esta peza que ouvimos leva por título Solo cuando te deseo. Solo cuando deseo, ahora sé que no actúo solo. Solo cuando te deseo. Outras cancións do primeiro LP, publicado no ano 1985 polo selo Tres Cipreses de Los Coyotes, Mujer y Sentimiento. Traballo no que nos estamos a centrar, pero que a discografía tanto de Los Coyotes como de Vítor Abundancia en Solitario é bastante prolífica, así que vos animamos a interesarvos por eles e a afondar moito máis. Desde aquí, desde o programa, eso, introducíndovos un poquinho neses primeiros instantes que son os que máis nos gostan e os que fan deste programa es especial. Como ese cambio do rock clásico dos anos 50, dos inicios dos Coyotes, pasando polo punk, o psicobilly, até chegar a esta fascinación polo mundo latino. Imos cunha peza máis do primeiro álbum de Los Coyotes, 1985, Mujer y Sentimiento. Esto leva por título Si te he de llorar. Si te he de llorar, de Los Coyotes, no ano 1985, do seu primeiro LP. Estamos a nos últimos minutos de 80 vinilos por hora, no programa número 106, e na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no noso volume número 60. Iniciamos este camiño, hai 60 programas, unha Enciclopedia Musical Estatal donde analizamos polo miúdo pues todos os grupos e solistas que alfabéticamente se van apresentando por aquí cada espazo. E estamos enganchados a letra L aquí. na sintonía de Radio Redondela na Ría de Vigo e tamén que se incorporan a nosa difusión a decana das Radios Libres de Galiza, Radio Piratona de Vigo. Así que andamos polas Rías Baixas moi, moi potentes e polas Rías Altas nada de nada. A ver se as altas esferas das Rías Altas se enteran e tamén nos engancha algunha radio. Vamos con unha nova peza, desta vez deixamos ese primeiro traballo e facendo unha semblanza así rápida, a voz de Águia. E no ano 1987 se publica o segundo álbum grande de Los Coyotes, Las Calientes Noches del Barrio. No ano 1988, De Color de Rosa. E no ano 1989, Puro Semental, todos con tres cipreses. Deste álbum imos elixir unha peza que nos gusta e que ademais está cantada a medias con Toñi Salazar, de Azúcar Moreno. Nada máis e nada menos. A medida. Yeah. E coa música de Vítor Abundancia, co seu proxecto Los Coyotes de Vítor Abundancia, así se chamou a partir do ano 1988, e neste caso coa colaboración de Toñi Salazar, despedimos esta edición de 80 vinilos por hora. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstruo. Todos os podcasts en 80 vinilos con número.blogspot.com. Gracias pola vosa atención e até o vindeiro programa. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.